muzyka do filmu Full Circle, rok 1977. Autorem muzyki Colin Towns. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w audycji After Party. Dziś będzie onirycznie, będzie mrocznie, będą brzmienia retro, ale w nowoczesnym wydaniu. Posłuchamy artystów, którzy nie tyle inspirują się nagraniami sprzed wielu dekad, ale nagrywają rzeczy, które równie dobrze mogłyby się właśnie przed dekadami ukazać. Ale zanim przejdziemy do utworów współczesnych, inspirowanych tradycją muzyki psychodelicznej, muzyki filmowej, muzyki mrocznej, transowej również, posłuchajmy jeszcze fragmentu muzyki do filmu Full Circle. Thank you. The Three Sisters, fragment albumu Hot Dreams zespołu Timber Timber. Zespół to przede wszystkim duet Taylor Kirk z Toronto oraz Simon Trottier z Montrealu. Zespół pochodzi z Kanady, ale album Hot Dreams powstawał przede wszystkim w Kalifornii. Wspomniany duet zaszył się w hotelu, z którego mieli widok na kanion Laurel i tam wpatrzeni w kalifornijski krajobraz, zbliżywszy się do historii klasycznego, prawdziwego Hollywood, będąc tuż obok miejsc i ludzi, którzy współtworzyli najpiękniejszą historię kina amerykańskiego, Timber Timber stworzyli album w pełni tym klimatem zainspirowany. Kolejny fragment tej płyty to Beat the Drum Slowly. Low Light i formacja The Sound Carriers, fragment albumu Entropicalia. Rok 2014 i album nagrany dla brytyjskiej wytwórni Ghostbox. Do brzmień z tej wytwórni jeszcze dziś wrócimy, ale w tej chwili kontynuujemy psychodeliczną podróż wraz z nośnikami dźwięków, z ludźmi, którzy przynoszą dźwięki. The Sound Carriers po raz kolejny. This is normal. Your elements. not open the bottles. You are now ready to validate. This may seem a little confusing. Relax. This is normal. Remember, elevation, latitude, elements. It's simple. When you are ready, add longitude. Observe height. Express this as linear. Specify spatial arrangements within the sphere. Modify these to include validation. Just try it out. It's time now to reduce longitude to modify your position within the sphere. Accept this. Do not open the box. Patterns are now permanent. However, you may return to your original latitude via acclimatization to existing elements within the elevation. There may at this point be some overlap. This is normal. Do not resist. Do not resist. Do not open the box. Remember, it is all relevant to your position within the sphere. And you can always return to normal once patterns become stationary and you absorb distance. With your path complete within the sphere, you can now attune yourself to existing patterns. You cannot control the patterns yourself, only through original elements discussed. Relax. Do not resist. For clarity, reduce longitude, reduce latitude, reduce elevation. W naszym dzisiejszym spotkaniu w audycji After Party słuchamy dźwięków właściwie duchologicznych, wiernie odwzorowujących brzmienia z lat 60., 70. To nie są zespoły, które inspirują się muzyką z tamtych czasów. Oni nagrywają muzykę, która równie dobrze mogłaby właśnie wtedy powstawać. Kolejnym albumem nagranym w tym właśnie stylu jest album Star Stuff, wspólne dzieło duetu The Madsen 2 oraz Chaza Bandika, znanego jako Toro i Moi. spotkanie było absolutnie przypadkowe. W roku 2014 duet Jared i Jonathan Madsen, bracia, grali koncert gdzieś w Kalifornii. Okazało się, że perkusista Jonathan zapomniał siedziska perkusyjnego, zapomniał stołka, na którym on jako perkusista powinien zasiąść. Zaprzyjaźniony fotograf, który był na koncercie, przypomniał sobie, że tuż obok mieszka niejaki Chess Bandik i on z pewnością będzie mógł pożyczyć ten właśnie sprzęt. W ten sposób powstało trio Chess Bandik meets The Madsen 2. Już kilka miesięcy później wspólnie pracowali nad materiałem, co do którego nie mieli sprecyzowanych planów. Po prostu świetnie pracowało im się wspólnie nad muzyką i w końcu album Star Stuff ujrzał światło dzienne 2 lata później. JBS. Kolejny fragment albumu Star Stuff w wykonaniu Chaza Bandika i braci Madson. A teraz australijska formacja Brown Spirits, zespół złożony z muzyków takich formacji jak Mod Vigil, Kids of Zoo czy Russian Roulette. Na co dzień muzycy Brown Spirits grają muzykę hardcore punkową, a w projekcie Brown Spirits tworzą muzykę psychodeliczną, muzykę ilustracyjną, inspirowaną krautrockiem, w niektórych fragmentach również muzyką funkową. Najważniejsze jednak jest to, że to muzyka, która powstawała w latach 60. i 70. Również brzmienie zespołu Brown Spirits jest do tych klimatów idealnie dobrane. Lysergic Library na początek.